اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. ندري أن تصديق كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نا بعد وجوب كشف مسألة يعني سكوزية وصيانة نا يا إمام بامبارة حرام فانا بين القبول. نا بعد وشيت يجوب كشف كل ذي يا مولا نا بعد سكوزية الصلاة عندها ولو بدون استقبال وفيه أحاديث وصالي بينها مقبول hata ikiwa siku kuelekea kuna kipasi na dau kwamba ikiwa siku kuelekea makaburi, maana ikiwa mtu ameelekea kusubiri ameswali mbele ya makaburi anakuwa kwamba alielekea upande wake wa makaburi, lakini ikawa ile sehemu ambayo ameswali, basi vile vile jambo hilo litakuwa linaingia katika uharamu huo. Tukafika katika kurasa 274 فسهيمه إلى يسيما ولا تصيح الصلاة في المقضى ولا حيثي صالة في المقضى. هذا المنال يشيك الإسلام ابن جيمية طلب يسيما فقال شيخ الإسلام ابن جيمية الذي يكتئم شيخ الإسلام ابن جيمية في اختيارات علمية كصحيفة يا شرير ناتان يسيما شيخ الإسلام ابن جيمية ولا تصيح الصلاة في المقضى ولا حيثي صالة كتك مقبول ولا إليها ولا قصالي هذه أبويلكي مقبول والنهي عن ذلك نكتاز مستيانا جمهيلو لمكوجة إنما هو صد لذريعة الشرك لمكوجة كتاز مستيانا جمهيلو وحكيك السبب نيبري وهو نكواجيني يمزيد ولمانا وشركين وذكر طائفة من أصحابنا نسيم الشيخ وذكر نا وكتاج طائفة الكوث من أصحابنا كتك وطويت أن القبر حقيقة قبر الموجة والقبرين لمقبر الموين لا يمنع الصلاة لا يمنع من الصلاة حيث يليه كالكلام الأمصار لأنه وسبب لا يتناول اسم المقبرة صوم قبول موجة أو قبول موين halipatishi wala kupatikana jina la makbara. So makbara manake sehemu ambayo makaburi wa matatu kuelekea juu. Kwa hiyo ikiwa makaburi hayo ndio yanapatikana matatu kuelekea juu, ndio sehemu hiyo ni makbara. Wa innama al-maqbara, kwa hakika si vinginevyo isipokuwa sehemu ambayo inaitwa makaburi hili. Kadhalika katika kaburi ni kuanzia makaburi matatu fasaida na kuelekea juu, ndio sehemu hiyo inaitwa makbara. Walaysa fi kalami Ahmad, nasema na hakuna katika maneno ya Imam Ahmad wa amati ashabi hadha al-qawl, hakuna na wote wale watu wake kwa maana wanafunzi wake na wale ambao wamejinasisha na maneno ya Imam Ahmad na hapa hakuna tofauti. Na kusema kwamba wakati rafaifa tumina ashabi na akataja kundi miongoni mwa watu wetu, maana yake watu wetu ni katika maneno ya Imam Ahmad na hapa kwa sababu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah madhhabu yake ni Hanbalia. Na wengi katika maulama kwa sababu ya Imam Ahmad ibn Hanbal, yeye ni mtu ambaye alikuwa mwingi sana wa hadithi katika maimamu wote ambao wanasanya nyingi hadithi na akawa mara nyingi sana hadithi kwake yeye ndio alizipa kipaumbele zaidi, basi yeye ni nambari moja na ndio akalukiba bi Imam Sunna, ndio akapewa lakabu ya Imam Sunna kwamba yeye ni Imam wa Sunna kwa sababu hadithi nyingi alizisali. Na hata Imam Shafi ambaye al-Imam Shafi ni mwalimu al-Imam Ahmad ibn Hanbal ni mwanafunzi, anasema kwamba wewe akamwambia nini kila Imam Ahmad ibn Hanbal ni watu hadithi kuliko mimi. Pamoja ni nani? Ni mwalimu, lakini anawaambia wale wanafunzi, sababu elimu yao katika hadithi ni kubwa sana. Sasa ndo Imam Ahmad bin Hanbal akawa yeye kwa hadithi ya Mustadrak kwa wingi, na akawa kwamba katika kipombele cha leo wote wamekuwa kipombele, na kile bidii yake ilikuwa kubwa sana katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo ikawa maulama wengi madhehebu yao wakajinasibisha na Hambalia kwa sababu ya wanatarajia zaidi kwamba huku ndio unapo usibu kwa hadithi. Hata Abdul Qadir al-Jailani ambao wao watu wa tariqa Qadiria wamejinasibisha na wao, yeye ni Hambalia katika maulama wa Sunna ya Jamaa, pamoja na kwamba wamehudhuria mambo mengi sana. Bali umumu kalami min bali ujumla wa maneno yao ta'aliluhum, na zile sababu zao wastidlalu na kule kutulia kwao dalili yujibu mana as-salati inda al-qabri waqid min al-qubur, zinawajibisha na kupelekea kuzuiliwa kuswali mbele ya kaburi moja katika makaburi. Wa huwa sawara, na ndio kauli ya ghairu mufassir. Lakini baadhi ya watu wamesema kaburi moja hii kuli msimamo wao kinyume na hadithi. Wal maqbaratu na maqbara kullu ma qubira fihi, maqbara tema maqbara ni kila sehemu ambayo palikuwa pamezikwa, sawa ikiwa kaburi moja, mawili, matatu, sehemu ambayo ilikuwa pamezikwa. La annahu jam'u qabri, sio kwamba sehemu hiyo inakusudiwa kwamba ni wingi wa kaburi, kwa sababu maqbara inakusudiwa sehemu ya kaburi. La, ikiwa imezikwa kaburi tu, basi hii sehemu inaitwa nini? Maqbara tu, ikiwa kwamba kumezikwa kaburi. Asema waqala ashabuna, na akasema watu wetu, wa kullu ma dakhala fi ismi al-maqbara, na kila yale ambayo yanaingia katika jina la maqbara, mimma haula al-qubur, katika yale ambayo kwa pembezoni mwa kaburi, la yusalla fiha, hakusali katika sehemu. Fahadha yu'ayyinu, jambo hili linaainisha, anna al-man'a, kwa hakika bure kuzuia, yakunu mutanawila lihurfati al-qabri al-munqarij, linakuwa kwamba lenye kupatisha ule uharamu wa kuzuia kaburi ya al-munqarij ambalo kwa moja. Wa fidaihi, na ule uwanja wake, al-mudhaf ilayhi, ndipo imeegemezewa hayo makaburi, maanake sehemu ambayo ilikuwa kwamba inapatikana kaburi moja na ule uwanja ambao lipo kaburi hili, basi vile vile imeingia katika sehemu. Wadhakara al-Abidiyu, na akataja al-Imamu al-Abidiyu wa ghayruhu na wengineo, annahu la tajuzu salatu fihi, ya kwamba haijuzu swala kuswaliwa ndani yake, ay al-masjid, msikiti alladhi ambao qiblatuhu ila al-qabr, kibla chake kimeelekea nini? Kimeelekea kaburi. Hata yakuna baina al-harib wa baina al-maqbara, ndipo mpaka manake kwa kuwepo kizuizi baina ya, yani baina makaburi na baina ya msikiti. Hayo nasa kwa kuwepo na kizuizi kingine baada ya kuta msikiti, kwa kuwepo kizuizi kingine. Wadhakara baadhi na wakataja baadhi yao, wakasema hadha mahsusu Ahmad, haya ni maelezo ya Imam Ahmad ibn Hanbali, wakasema hivi. Wa fi kalami Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, anasema Sheikh al-Albani, na katika maneno ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, tasrihun kuna wazi, bi anna illat an-nahyi, kwamba kata ila au sababu ya katazo, ani salati fil maqbarati, kuhusiana na kuswali katika sehemu za makaburini, innama hiya saddu dhari'a, kwa hakika si vinginevyo isipokuwa limekuja katazo hilo ni kwa ajili ya kuzuia ule mwanya wa ushirikina kuwapeleka katika mahala pa kumshirikisha Allah. Wa huwa ahadu kaulai za ulamai fi dhalika, nayo ni moja ya kauli mbili za maulamaa katika jambo hili. Wal qawlu al akhar, yani hiyo ile ambayo anahitaji Sheikh al Islam ni moja katika kauli mbili za maulamaa, na kauli nyingine anasema ana ilata, kwamba sababu innama hiya najasatu ardhi maqbarati, kwamba ardhi ambayo palikuzikwa watu, ardhi hiyo ni najisi. Asema innama hiya najasatu, hakika hiyo ni najisi, au ni maqbarati au ni lugu makaburini, sehemu ya najisi. Wa huma qawlani fi madhhab al hanafiya, anasema hizo ni kauli mbili katika madhhabu ya Hanafiya. Wa qad ashara ibn Abidina, na kwa hakika wameashiria katika kauli hiyo, anaashiria ibn Abidina katika fi hashiya, katika kitabu chake cha vita hashiya juzuu ya kwanza ukurasa 352, ila dhafi qawli thani min huma, ameashiria katika udhaifu wa kauli ya pili kusema kwamba ardhi ilikuwa iko katika, yaani ilizikwa makaburi na najisi, wakasema kauli hiyo ni dhaifu. Wadhalika na haya yasema لأن الاستحالة المطهرة الاستحالة ونسيب معانيات فرضا أن تتحول العين إلى عين أخرى لتبدلك ذات يكيد تبوليكي لك ذات يمين تبدلك ذات يكيد تبوليكي لك ذات يمين الحق والحقيقة يعني لمعانيات وحقيقة مخالفة لها في مثل فرواك ينسيب فرضا تبدلك مجا ومجا منكي معانيات نقول حقيقة وحقيقة تبدلك مجا ومجا ndio istihara anasema fi mithli kwa anasema yani fi mithli katika mfano atatahawal maana kama mfano tulia fi mithli katika mfano huu kwa dawa atatahawal almayita likubadilika maiti ila tuhara kuelekea nini mchanga yani yule maiti yule kubadilika kuelekea mchanga hiyo ndio inaitwa istihara wanasema wadhalika na ni anna istihara tafsira indahu kwa sababu ile istihara ni kitu ambacho kichukua kinatoharisha kwa wao. Istihara ni kitu kuwa katika hali fulani kikabadilika ile tabia yake kutoka katika hali ile kigeenda katika hali nyingine. Samaki tunamzika maiti bado. Maiti baada ya muda hawi maiti tena bila kufukua pale. Hakuna maiti kuna nini? Kuna changa amebadilika kwa ile ndio istihara. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatoharisha kwa wao. Chochote kile ambacho kichukua kimechukua katika hali. Hakisha kikabadilika. Basi hicho kwa wao ni kitu ambacho kitu kinaweza kutoharisha kwa sababu baadaye kishakuwa nini? Hati ya mchanga, hivi ya mchanga, kwa kaifa takunu hadhi ya ilmu la tusahiha, vipi kwamba iambiwe sababu hii ya kwamba kwamba sehemu iliyozikwa makaburi ardhi hiyo iwe ni nani, vipi ya kwamba hii ni sahihi? Bila shaka kwa hiyo itakuwa ni dhaifu, sababu baada ya muda ardhi kila ikikua ikiendelea ikiendelea vile vilivyotupa pale vinageuka vinakuwa mchanga. Sasa istihala tu indahu mutahira, istihala kwa wao inafaharisha, naelewa. Lakini kwanza kufahamu istihala manake istihala maiti yamezikwa sawa kwa binadamu kwa ng'ombe au kitu kimeanguka, labda mtu ameanguka hapo au kitu kimeanguka nini, ng'ombe amepita kati na miti yake, ile zaji sipita baada mama ndikuta tena ng'ombe yule utakuta kinyesi chake hutokuta akashabadilika. Kwa hiyo kile kitendo cha kubadilika ikawa pale mchanga, ile ni istihala. Kwa hiyo ile ni mchanga mutahira, unatoharisha ila kwa wao sababu hauko katika hali yake ile ile hapo. Ndiyo anasema istihara an tatahawala aini, ni kubadilika ile dhati ya kitu ile ila aini ukhra, kuelekea katika dhati ya kitu kingine. Alhaq wal haqiqa, katika maana yake na kiuhakika wake. Mukhalifatu laha, tena ni kutofautiana kabisa. Yani unaletewa mchanga, huu mchanga mwingine sana maiti hapa tunapika maiti basi unakwambia mchanga tukeba sasa hiyo maiti wapi na ni mchanga huu. Na wewe unakumbuka hata miaka hiyo baba yako alikuwa pana kaburi la mtu fulani ilikuwa wapi? Halipo shehe yako shepa mchanga. Kwa hiyo kwa wao inatuharibu. Wala shaka anasema wala kuna shaka anna al-qawl al-awwal huwa sahih. Kwa sababu kauli ya mwanzo ni sahihi. Hivi inama huwa sadd li dhari'a ash-shirki. Hiyo kauli hiyo ni sahihi. Wa qad bayyana dhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi kutubih. Na anabainisha hayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi kutubih katika kitabu yake. واستدل له نعمل دليل وجهه له بما لا تجده عند غيره ويا له ما يلقوا وتو يكوجا kwa mwingine yote ile ambayo kwa yeye farati mathala rejea kwa mfano kitabu kitabu chake istiba sirat almustaqim kitabu ambacho kinafanana kwa kama ya kamjane. Kwa hiyo muhimu mwanzo kwa yule wa alayhi masha, najua bila hayo alikwenda bila zile bila khalia katika kitabu al-khalia. Yani sahibu al-Khamiyya aliandika kitabu hicho, anakwenda katika msomo huo min kutubi al-Hanafiyya katika vitabu vya Hanafiyya. Wa ashara ilayhi, na akaashiria katika msomo huo Tahtawi fi hashihi, Sheikh Tahtawi katika hashia yake ala maraqi al-Falahi, juu ya kitabu maraqi al-Falahi. Faqala inda qawli sharih, akasema mbele ya kauli ambayo imesharihisha, akasema anuqra'u salatu fi al-maqbara, na panachukizwa kuswaliwa sala katika makbara, panachukizwa kuswaliwa sala katika makbara. Sahifa ya kwanza nambari ya hadithi ya juzuu ya kwanza kurasa 208 bitathrifi ba biannahu tushabihu bilyahudi wa nasara, asema bitathrifi albai, asema kule kufanya kwamba ya tatu ni ba لانه وصلوا جمهور وكتبوا تشبه باليهود والنصارى Wayahudi wao na Nasara ndio walikwenda katika sehemu za makaburini waka wakaanaulia wale ambao wanazunguma. Qala sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, laanatullahi ala alyahudi wan nasara, anasema laana za Allah ziwe kwa Mayahudi na Nasara. Ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid, wamefanya makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti, wamefanya makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti, wakawa wanatekelezana kwa kulia hao manabii. Wasawabu kana fawqahu, sawasawa ikiwa kwamba iko juu yake au kafahu au chini yake, au manakisari kwa kaburi iko juu yake naiko mbele au nyuma yake, au tahta mahuwa waqifun alayhi, au ikawa yani iko chini ya ile sehemu ambayo yeye alisema. Wastathna maqabir al-anbiya'i, na kusema kwamba panaburiwa katika hali makaburi ya manabii alayhim as-salatu was-salam, fala tuqra'u salatu fiha mutlaqa, nasema hapa shukizi kuswaliwa hapo moja kwa moja, mambuka tunamla sawa ikiwa imechukuliwa au hajachukuliwa, hapa shukizi anasema bal alla yakuna al-qabru fi jihati al-qabr dhalika, kasema ba anasema baada an la, sio bali baada an la yakuna al-qabru kwa makaburi kutokuwepo, fi jihati al-qibla katika upande wa kibla, li'annahu ahya'u fi quburihi, kama sema sababu hao manabii wako hai katika makaburi yao. Qultu anasema mimi nimesema, wa hadha al-istidlal batilun batilun butlan, na kukua huku ambapo alikusema isipokuwa makaburi ya manabii, akasema kukua huku ni kukua ambapo kulipokuwa bathi, tena kulipokuwa kwa wazi kabisa basi kwake kaifa wa huwa naqidu lilla, vipi sio hivyo? Na jambo hilo tunakwenda kinyume na ile sababu, linapigana ile sababu alati ambayo dhakara ambayo alikusha kuitaja, walshadidu na hadithi alati ambayo istadalla bihi aliya, ambayo ametolea dalili yeye kwa hadithi hiyo juu yake, pia manake inakwenda kinyume na hiyo istithna. Wa kaifa yarifu mithlu hadha istithna, na vipi isihi mfano istithna kama hii kukua kama huku aseme sikukua makaburi ya manabii, wal ahadithu mustaqima, na hadithi zipo nyingi sana tena zimepata maarufu, bilani ahli kitab, katika jambo la kuwalani watu walikuwa kitabu, liittikhadhi quburi anbiyaihim masajid, kwa kule kufanya makaburi ya mitume yao kwa misikiti. Mtume anasema Allah amewalani Wayahudi na Nasara, wamefanya makaburi ya mitume yao kwa misikiti, kisha kwamba panaambiwa sikukua makaburi ya manabii tu, sio jambo alikubaliki. Thumma saha, kisha bimazidi anna nabiyya, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam nahana an dhalika, amekataza kutenda jambo hilo. Fanahyu munsabun ala ittikhadhi quburi al-anbiya'i mubasharatan, katazo linasimamishwa juu ya kufanya makaburi ya manabii kuwa ni misikiti moja kwa moja, mubashara tabaraka moja kwa moja. Wa ghayruhu, na wengineo, fayulhaqu bihim, na wengineo wanaingizwa hapo hapo. Na kaifa yuqalu istithna'uhum, sababu iingizwa kilini ile istithna yao, kwa basi haya istithna yenu inaingia kilini, japo ambayo hakubaliki. Walhaqu, na kauli ni kwa haki, anna mithla hadha istithna, hakika ya mfano istithna kama hii, inama yatamasha ma alqawli thani, inakwenda sababu na hili kauli ya pili, anna li'illata najasa wa fa'ida lilal, wa quburi al-anbiya bila shaka tahira, na makaburi ya manabii bila shaka ni tahara, li'annahu kwa sababu wao, kama qala alayhi salatu wa salam, kama ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, inna Allah, hakika Allah harrama 'ala al-ardh, inna Allah harrama 'ala al-ardh, hakika Allah ameharamisha juu ya ardhi, an ta'kula athqal al-anbiya, kula viwiliwili vya manabii, ardhi imeharamishwa zile viwiliwili vya manabii. Leo ukienda kuchimba katika kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta kama alivyo alivyozikwa, ardhi imeharamishwa kula viwiliwili vya mitume. Leo ukienda katika kaburi la Nuh alaihi salatu wassalam, ukienda kufukua katika kaburi lake utakuta kama alivyo, kwa sababu viwiliwili vyao vime ardhi imeharamishwa vile viwiliwili vya mitume, viko kama vile miaka iliyopita. Leo kwenda kale kaburi na Nabii Allah Adam kukua utakuta kama alivyo, ili jaji kuvile simefahamu, kwa maana ardhi imefariji imeharamishwa isile. Kwa hiyo inna Allah harrama ala al-ardhi an ta'kula ajsada nabiyya, hakika Allah ameharamisha kuharamisha ardhi kula بغير بنبي ولكن هذه العلة باطلة لكن إلى أي سبب لي يقوامي وقام بارحيم سيد المقبولين بمزيكوة ويزيقين جوانينات لإلا من القرار وما بني على الباطل فهو باطل قاعدة يا رسول الله كي أباتي بشكوك من جيكي وقاعدة بسيكي باطل ناتو لي باطل نقول أصوري ومولا ما قام هذا وقام بمشيئة وقام بمشيئة قولي شكونا برسل الوزيكو أتشى نقوم بمشيئة ضعيف ويشوها وكذا كذا كذا إلى الوقت كذا مصبدة أتسويش بشي كذا قولي أباز لبوا سيزا فاو أمريكا نبالا سيما قد يقصد القولة نقوى كيكا بيمي لما فبنوا قولي في قطع تحفاوي تكتما قوزا يا تحفاوي وتناقضه نقوله قولي قولا قولا قولا في الاستثناء المذكور كذا إلى الاستثناء كمتابة في كتاب الزمن المستطاع فكتاب شاكي شيخ الباسم في مكانية الجامل ثمر المستطاب في فقه سنة والكتاب رجع أوضو إجيه كشك مكتبة إذا كنت كتاب الشيخ الباني كشك أخرية من خلايا الغربان وتأخذ نعمنا لبقوة من رامي نبنيك ساوة ويكي قوي وشيخ التحطار بعد كما إذا مسألة ينامي أو تبقين جناني مصالي إلاها ولو بدون استثبات سيد تنجية بناء المساجد عليها تنجية ومسكيت في هذا المقوم في الأيام مبالغ ورفاية الأيام مبالغ هو لحرام ورفاية الفاية الأول يمان عند الرجوع وموالع موالع الوصية وزيكوة الكسهين المسكيت لا تريد أن يجب المسكيت يقسم من المسكيت مدينة المسكيت مكيفة يزيكوا بلي المسكيت الرجوع ومعها واقفة هو يدين وقبال سامة يمسأل هاي فوار سوف يلاقين السبيل يمديني يتنبوه ويجيدوا نبوى المشيخة وبكوفة فتكوى بيلي المسكيتي نعجلينه واو واتو ويقوجة فارتكا بيلي المسكيتي لكي سبابنا سلحايا واتو أقوى الوجب يسوما نا أقوى الوجب يا مرحام نتالكوا هياكو هلقويكو قاد لأكا مساليوها ومشيخة وطبوى للسلطانة ونجوب صلى الله عليه وسلم الأول حديث يا مان زوجك حديث يا رب البطلبوية يتمثل هاي عن عائشة وعبد الله ابن عباس مع توقعوته في هذا الرمود قال مزيد لما نزل برسول الله ذهب قلب جريفة قلتوب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طفق يطرح خبيثا معك الكوشكية وجوب صلى الله عليه وسلم لذكرة الموت يعني يقول جريبية الله موت دون صلى الله عليه وسلم طفق عليكوه بجوم صلى الله عليه وسلم يطرح خبيثا له عكيد بيك أبوه لكن على وجهه كالبصوات خبيثا بما نكتاه بجوه لده عكيد بيك على وجهه كالبصوات فإذا اخدمنا بها بعد إنه هو قربة بفتح حزون كبوة فنك قربة إن حزون مبجية كالكحاج وكبوة نايل حاجك ونزيده وكيه كشفها عن وجهه بس وفنوه هو لك اخدم بها بما نحبنا بها يعني كوزنك يا لبوك والقوه فتح كوزن بس لفنوه لك عن وجهه بلغة كوزوات فقال مسلم وهو كذلك أن يقوم بذلك من يقوى نوما لعنة الله على اليهود والنصارى أهلا هذا الله يقوم يهود والنصارى ونيني اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ومفعنا مقبول يجبنا أفضل المسكيت يحذر مثل ما صنع رسول صلى الله عليه وسلم أن أتبرش مفعنا لأبوال هو وميطانا وما نقول صلى الله عليه وسلم أن أنا أتبرش أن أيضر ولك سيبا من أبين المسكيت أخرجه البخاري حديث المسلمية الإمام البخاري ومسلم من مسلم والنسائي والدارمي والبيهقي وأحمد والزيادة لمسلم الزيادة لإمام مسلم وجارمي وغيرهما لغيرهم الثاني حديث يبيلي عن عائشة رضي الله عنها قالت يا مسيمة قلت عائشة رضي الله عنها مسيمة قال رسول الله مسيمة يقول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسيمة في مرضه الذي لم يقوم منه مسيمة تومك كما رمياك ambayo maradhi haya hakusimama tena kutoka kwa maradhi haya. Maradhi haya yalikuwa safari yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maradhi yakafa kupitia maradhi haya ambayo kwa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. hiyo hali siku ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم na maswahaba walikuwa katika huzuni kubwa sana, sababu mapenzi yao yalikuwa makubwa sana kwa Mtume صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Katika msiba ambayo ilikuwa mnapata maswahaba Mtume, basi hakuna msiba kubwa kama kuondokewa na Mtume صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Shehe alikuwa apata msiba, lakini msiba huo baadaye ukatatuka, kwamba kuna siku walimtafuta Mtume siku nzima hawakumuona Mtume. Mtume amepotea kabisa, sio kwamba amepotea, lakini kwamba Kiswahili nasema kwamba amepotea katika ile Madina, haonekani kabisa. Kumbe alikuja dai mmoja wa kijiji akamwambia, twende ukawalingania watu wao. Sitakuogopa Mtume, sitolewa hofu, hata hofu ya sababu yeye na kama zake wana hofu ya kuogopa viumbe kama hao. Sasa Mtume yeye hakuna kabisa ile jambo, kwa hiyo kana naye akaenda kuwalingania wale majini. Sasa ni mtume wa binadamu na majini, yeye akaenda kuwalingania. Baada ya kuwalingania siku ya pili, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya akaonekana anakuja sasa kutokea sehemu mbali. Siku hiyo ambayo hawajamuona walikuwa na huzuni kubwa sana, kisa ni huzuni iliondoka, lakini siku alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huzuni yao ilikuwa kubwa zaidi. La'ana Allahu Yahuda wa Nasara, akasema amewalani Allah Mayahudi na Nasara, itakadu kuhula ambiyai masajina, wamefanya makaburi ya mitume wao kuwa ni msikiti. Qalat Aisha, akasema falaula dhaka ubriza qabruhu ghairu annahu khushiya an yutakhadha masjida, asema lau kwamba sikusema hivyo Mtume sa salam ubriza qabruhu, lingedhihirishwa kaburi lake, maanake lingeliwachwa watu wazi kaburi lake. Ghairu annahu, isipokuwa kwamba kushi hapa imeogopewa ayutakadha masjida, yaani kaburi lake mfunyuri kwa nini mpipi, na ni kweli, yaani kwamba kaburi lake Mtume sana alikuwa amejitenga ni kwa nje na msikiti, lakini falme zilizokuja na tawala zilizokuja zikawa zimetanua ile msikiti, zikatanua zikatanua na makaburi wakaingiza, wakaingiza msikitini, kwa hiyo makaburi yakawa msikitini pamoja kwamba wamejengea sehemu, lakini yamo ndani ya msikiti wa Madina ule. Na lao kwamba ingelikuwa hao wafalme waliishi pamoja na masahaba, lazima masahaba ingeliwaambia maulama walikuwa walikuwa kiasima kizo wafalme watawala. Na Sheikh wameeni mfano kwamba hata msikiti huu wa Madina shura huu leo aje rais hapa kiongozi akasema kwamba huyu Sheikh wangu huyo alikufa yule takatifu hapa mbele ya msikiti, na hata kijenjwa mdogo eh, na mtu atajenga mdogo, kuna kijenjwa mdogo sababu kwa mashimo msafeta na dola yeye tukishapema itashaka sisi tutaweza bidhaa za mali tutafanya msikiti mwingine. Tumefanya msikiti mwingine kwa swali na tusumishane dada. Sasa kiongozi anachosema atakana kwenda sana kwa baadhi yao kufanya sisi bila sawa kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sasa, lakini kuna watu wao wamechaguliwa na nafasi hizo za kushauri kiongozi, wao mshauri yeye ni mwafadhili au mshauri kwa sababu anaona sema kitende la kwaje. Kwa hiyo mtu anyamaza kimya, anakubali kwamba kuuza dini yake bili ya yani anaweza kuuza, anakubali kuuza dini yake kwa ajili ya dunia. Sasa hili jambo ambalo kila sawa ni jambo ambalo lilikuwa halitakikani kufanya. Hadithi ya Rajabu al-Bukhari ya Bismillah Imam Bukhari wa Abu Awana na vile Bismillah Abu Awana wa Ahmad na Bismillah Abu Awana Abu al-Imam Ahmad walahu waidahu, na kwa kiye hadithi hiyo vile vile hivyo matumizi yake, kwa maana kwa kiye kuna tarikhun akhar, njia nyingine akhar kwa athalithu ya tatu, an abi hurairata, kutoka kwa abu hurairata radhiyallahu anhu qala misim qala rasulullah, misim mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, qatala Allahu alyahuda, Allah awalani mayahudi, wa fi riwayatin katika nyingine لعن الله اليهود والنصارى الله من ولاد اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا ودفعنا مقابر يتيمياءه والمسكين اخرجه البخاري ومسلم وابو عوانة وابو داود والبيهقي واحمد والروايه الثانيه له روايه بنيكيه الامام احمد والمسلم نقل مسلم وابي عوانة وابو عوانة وهي من طريق اخرى نائب مكتبين جديد عن ابي هريره kutoka kwa Abu Hurairah. Rabi'u yalli anhu kutoka kiswalu ya Abu Hurairah ani nabiyi kutoka Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Mtume amesema Allahumma la taj'al qabri wa sallam, ewe Allah usijalie kabla langu mimi kuwa ni salama, kuwa ni sehemu ambayo watu wanafanya ibada na abudia ya kaburi langu. Laana Allahu qauman Allah mumalani watu ittakadhu qubura miyahim masajida, wamefanya makaburi ya mitume yao kwa misikiti. Hadithi ya akhrajahu Ahmad, amesimulia Imam Ahmad wa Musta'ad, na vile vile hadithi amesimulia Musta'ad fi Tabaqat, katika kitabu cha Tabaqat juzuu ya pili ukurasa 362 wa Abu Yala, na vile vile hadithi amesimulia Abu Yala wa Humaydi, na vile vile hadithi amesimulia Imam Humaydi wa Abu Nu'aym, na vile vile hadithi amesimulia Abu Nu'aym fi Hilya, katika Hilya al-Awliya fi Isnad Sahih, kwa maana kwa sahihi. Wa amma qawlu al-Haythami, ama kauli ya Imam al-Haythami aliyosema fi Majma' al-Zawahid, katika Majma' al-Zawahid juzuu ya 4 kurasa namba 2 mpaka namba 3, amesema rawahu Abu Yala, hadithi amesimulia Abu Yala, wa fihi Ishaq ibn Abi Israil, na ndani yake kuna Ishaq ibn Abi Israil, wa fihi kalamu waqfihi fi al-Qur'an, na ndani yake kuna maneno kuhusiana na waqfu katika Qur'an. Maana yake kwamba kusema mtu huyo kuna maneno kwa kule kwamba yeye kwa na msimamo wa kusema kwamba Qur'an yeye anasema kwamba ni makhluku au ghairu makhluku. Mfano maraki anapita yeye sema kwamba jambo hilo namwachia Allah, mimi sijui kama Qur'an ni makhluku au si makhluku. Hiyo ni janja tu. Yaani wao sasa kule kama hiyo wao itikadi yao kwamba ni Qur'an wanasema nini? Ni makhluku. Mfano yaani itikadi ni janja kwa kuficha ile itikadi yao. Wa baqiyatu rijalihi thiqat, na baki ya watu wake ni watu ambao walikuwa madhubuti tena ambao walikuwa kweli zinakubalika na mzigo wao. Kafi ina baro ni ujui. Ndani yake kuna mtakatifu mwingi sana kwa njia nyingi sana. Inahu yuzakara ala Abi Yala, kwamba kuna kukirizika kwa Abu Yala fi adhi katika kutia nguvu kwa au kama wewe akabadilika akatuhumu anahu laisa fi sunna li Ahmad. Akasema kwamba vivyo hivyo katika sunna li Ahmad. Leisa kadhalika na ukweli wangu hivi kama arabta kama ambavyo tunatambua, kwa sababu shehe anatuambia kwamba hadithi akhraja Ahmad amesimulia Imam Ahmad. Jili ya pili, yani ithaqa al-madhkura thiqatu, kwamba huyu ithaqa ambayo kwa vitanda sana fi hadithi ni mtu ambaye thiqa tena ukweli, waqfu fi al-Qur'an, na ile waqfu yake ni Qur'an, na kijuli kuwa na itikadi yake kuwa yeye ana Qur'ani, itikadi yake ni waqifu fi al-Qur'an, la yajnahu aydihi tusali kama huwa mukadaru fi musalahi, kama ilikuwa jambo hilo limethibitishwa katika musalahi hadithi. Inawezekana kwa huyu mtu Shia, hiyo ni mtu Shia, lakini akasimulia hadithi baada ya kuangalia ni hadithi ni kweli, hadithi kweli iko sahihi, Shia wake atajua na mwenyewe, Shia wake atajua na mwenyewe. Wakati yakbaluna min al-tusa salafi swali, walikuwa wanakubali hadithi kutoka kwa watu ambao ni wafasi maarufi na bisidiki, walikuwa kweli anajulikana kwa kweli wao. Mtu ni fasik muovu, anajikali kwa kweli, labda ni njia nyingine tu kwa kutoka, lakini kwamba bana ni mtu ambaye maarufu kwa kweli, akatumia hadithi zile inaangaliwa kwa vigezo vya hadithi, ikibainika kwa hadithi ni kweli na kubalika, ndio alimamu stani katika tafsiri yake kwa kusema maelezo hayo. Kama ya baruna bila kitabu, walikuwa kama salafi sali wa kubali hadithi kutoka kwa watu wa kitabu, wale watu wa maarufina na sidiqin, walikuwa maarufu kwa nini? Kwa ule ukweli wao, kwa kubali tu anahu lam yatafarra bihi, yani hakuwa mwenye kupokeka hayo. Sio kwamba wewe unaambiwa kwamba wewe kwa bila wewe hakuta bila tena naye alikuta kwa bila tena na tu ana simefahamu, la kaida ya msingi haiko hivyo, kaida ya mimi haiko hivyo. Kiangalie kile ambacho tulikisema cha sawa, si sawa. Ikiwa cha sawa wewe sema kwamba nicha nitakisema cha sawa, lakini yeye mwenyewe ndio kwa bila haya tunabidi baba mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibilisi yule shetani alimjia kwa Ureira, Abu Ureira akamshika akamwambia, leo kwa sababu alimshika mara kwanza mara pili, mimi na usudi hapa kueleza mara tatu. Mara tatu alimshika akamwambia, leo usikuache, lazima kupeleke kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia niachie, akamwambia ushangaa mara kwanza unaambia utumejea urejee. Mara pili ndio umerejea. Lakini mara hii hata usikuache, lazima upeleke kwa mtume. Akamwambia Rasulullah akamwambia niachie, kwa sababu mimi na watoto na kitu kama hivyo utakufundisha maneno ya dini maneno hayo asubuhi, basi atakurudia shetani yote mpaka jioni yake, na ukiyasema jioni hatakurudia shetani mpaka asubuhi yake. Kambia eh, maneno gani hayo? Kambia soma kusii, akamwachia. Maana kitaka faida kuolea, akamwachia. Ufika asubuhi juu ya Mtume sana bila kusana Mtume akaambia afika wapo Abu Huraira mifanini jana akaambia mwele ya Rasul Allah kama tunajia karejea basi ninaambia karejea na karejea kwa lakini leo kaja na mpya darasa hili hivyo kaambia bana atanifundisha maneno nimwachie atanifundisha maneno maneno hazi kianzema asubuhi hakuna jini yoyote wala shetani yote atakurudia mpaka jioni akaambia ne maneno gani hayo akaambia nifundisha aya kusiu Mtume akusema kwamba tena nayo la alimwambia sadaka kwa huwa kadhu hicho alichomwambia ni cha kweli hicho alichosema hicho kwamba kufundisha aya kusiu hii aya kusiu ni ya kweli lakini mwenye jina muongo akaambia anajua yule ambaye alikuwa anakujia siku kwanza siku pili siku tatu akaambia mimi sijui ya Rasul Allah akaambia yule ni shetani shetani yule shetani anakujia sasa yeye anakuambia ni kweli lakini yeye mwenyewe muongo tumefahamu kwa hiyo na wewe baba ukiwa unafanya bahthi ya hadithi naomba huyu jamaa ni shiiu ni mshia hebu angalia kile alichokisema kwa msingi hadithi iko sawa akisha kiangalia hakuna kwa riwaya nyingine ni kuja hadithi ile kichahabu ndio useme kwamba huyu jamaa kwa hadithi yake si sahihi kwa sababu kuna wengine mashia kuna wengine wa bid'a lakini watu wa Mungu watu wa hadithi kwa ajili ya Mungu bid'a zao mtia Mungu dikali zao hawapo ya hadithi zao kwa zile zinalenga huko zikubaliwa asomeni adhani shabiki غير طريقه كالجية سوى الجياك والحديث صحيح لا شك به حديث صحيح يا ابن شاقة وله شاهد مرسل حديثية من الشيخ من جينة ملك والمرسل أخرجه مالك في موطأ عن السمية الإمام مالك كموطأ إياك جزية بعض القرآن بموجة 85 فقط بموجة 86 بسند صحيح لما قلت في بجيرة بسند صحيح كما مجميزة الوصحيح وروي موصولا عن أبي سعيد الخدري لأن سبري وحديث هو موصولا وانغنيش فوق أبو سعيد الخدري فقط بقصد صلى الله عليه وسلم الخامس حديث يدان عن جندب قال أكتب جندب بسيمة سمعت النبي المسكي أكتوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل أن يموت بخمس قبل يقوف بسكتاز يقول بسيمة قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاء قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاء وحقيقة فالكوة قومين كل نيجي موجود أخوة ودوب لكن يجلكوا إخوة ولكن دوب وحقيقة فالكوة قومين كنا دوب وأصدقاء وأصدقاء لكن يجلكوا أخوة ولكن ودوب لا مرفقي وإني أبرأ إلى الله kwa hika mimi na jitakata kukujilikiza kwa Allah ya kuna li miku mkhalilu yani kuwa kwa mimi mingonuwenu kuna khalili yani hakuna khalili fa inna Allah ta'ala kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala kalitikadhani khalila amilifanya mimi kuwa mirafiki manadani sana amilifanya mimi kuwa mirafiki manadani sana kama takadha Ibrahima khalila kama libumfanya Ibrahim kuwa di khalili walau kuntu mutakitha min umati khalila na lao kwamba ingekuwa katika umati wangu kuna mtu ambaye anastahili kumfanya kuwa mwanaangali rafiki wa nafsi sana la takhattu Abu Bakr khalila ingefanya Abu Bakr Siddiq kuwa ni khalili lao ingekuwa katika maswahaba zangu wote au katika umati wangu wote yupo ambaye anastahili kwamba mimi nimemsika na Allah kufanya kwamba huyu mwanaangali wangu rafiki wangu wa ndani basi ningefanya Abu Bakr Siddiq kwa nini kwa sababu huyu sahaba alikuwa katika mstari mbele sana kuhakikisha kwamba anajikurubisha kwa Allah akesha ile bidii yake ni kubwa mno ile bidii yake ni kubwa mno ukisoma historia yake Abu Bakr Siddiq utajua kwamba Abu Bakr Siddiq kwamba alikuwa mstari mbele sana aliwashinda masahaba wote katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Umar alikuwa mshindana naye Abu Bakr Siddiq na Umar alikuwa na bidii kubwa sana si zile bidii za choyo au bidii za chuki la na kushindana katika heri lakini akajikuta kwamba anashindwa na Abu Bakr Siddiq maana siku Mtume swalla sallam ametoa mali ile yani amewatakatia watu kwa faleti mali Umar akachukua nusu ya mali yake akapeleka Abu Bakr akachukua mali yake yote akapeleka kaulizwa Omar umeacha nini, akamwambia sio Omar, kama hii nusu ambayo iliyoitwa hapo ni nusu nimeacha nyumbani kama hii. Kaulizwa Abubakar akamwambia mimi ni mashaallah na mtu wangu nyumbani. Sasa huyu kiboko kweli. Siko hana na kuacha, lakini kitu ambacho acha ni kidogo sana. Akamwambia ndio mwache sana mtegemea Allah mtume wake. Akawa ametoa mali yake katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na moyo wake ulikuwa ni kweli, kwa sababu alimsalikisha mtume sala katika siku za fitina zile. Mtume anarudi katika Miraj, sirah na Miraj, watu wanaulizwa kwamba kweli haya Mtume Muhammad alikuzilizeni Mungu wake. Yaani kutoka hapo mpaka Palestina tena anakwenda kwa siku moja ndio amerudi. Yaani ile Palestina, ile ya mbinguni hata hajachukulia. Yaani kutoka hapo mpaka Palestina, masafa alikuwepo. Yaani yeye anasema kwamba alikwenda kwa siku moja, dadanya hapo katika tembea masiku kwa masiku. Akaulizwa Abubakar akasema mimi hajapadapo kumpitikia kusikia kauli ya uongo kutoka kwa mtu anamsadikisha na yote. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa kwamba amesimama katika imani kwa kubwa sana, na akamkomboa mtume sasa na katika sehemu nyingi alikuta baba watu wanataka kumuua mtume, akamkomboa mtume sasa na. Ndio nyinyi mnamuua mtu tu kwa sababu anasema la ilaha illallah, sema Mungu wake ni mmoja, nataka kumuua. Kwa hiyo akawa manake amesimama imara kwa Abubakar Siddiq, akatumia mali yake ya juhudi yake. Ndio maana Abubakar alipokuwa anataka kuhama kuelekea Madina, watu shatolewa ruhusa wahame. Mtume sasa sala anakuja kwa Abubakar Siddiq, anamkuta kwamba anaanza kuhama, akamwambia bakia, Allah anataka kwamba wewe uhame, wewe Allah ametaka kwamba uhame kuja Madina. Lakini kwa pale mwanzo kumwambia basi Abubakar madhara ni bwana mtume akabakia. Baadaye akamwambia sasa Allah amenipa ruhusa mimi nihame, akamwambia siwezi kufanya kwa rafiki yangu hapo, akamwambia Allah ndio mtaka ni hamu na wewe. Kwa hiyo Mtume sasala makaama na Abubakar Siddiq ni mtu ambaye anafanya kazi kubwa sana, na masahaba wote wanajua, sababu masahaba wengine hata kikao wote kikao wanajua kwamba mtangulizi ni Abubakar Siddiq. Si kwa sababu tu labda amemwoa Mtume sasala amemwoa binti yake, la, kiangalia hivyo hata Omar amemwoa Hafsa, mtoto wana mtoto wa Omar. Mtume sasala amemwoa, kiangalia hivyo Uthman amemwoa watoto wana Mtume sasala. Muangalie Aliya, yeye na jamaa yake kabisa. Lakini wote wale walikuwa kihesabu kwamba Abubakar anawatangulia katika khairi. Kutokana ile bidii yake na juhudi yake na khairi ambazo alizokuwa kizifanya. Na ndio maana Mtume sasala alikuwa katika sakaratul mauti, akawaambia mwanbesheni Abubakar ya uongozi wake wasalishi wake. Aisha akatoa sababu kila sababu hiyo. Akamwambia huyu mwanake analia sana kwa Qur'ani, kisoma Qur'ani analia, akamwambia mwambesheni Abubakar Siddiq asalishe wake. Allah na mtume wake amekataa asiswalishe mtu yote isipokuwa Abubakar Siddiq. Allah na mtume wake amekataa. Katika baadhi ya riwaya kuna sisi Omar aliswalisha, mtume anaumwa, basi mtume sasala akamwambia, akagomba Omar, akamwambia amekataa Allah na mtume wake isipokuwa Abubakar. Na katika baadhi ya riwaya anasema kwamba ile swala ilirejewa kwamba akaswalisha nani Abubakar Siddiq, sababu yeye ndiye aliteuliwa na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Sasa leo tukezea mtu anamtukana Abubakar Siddiq na wacha Muislamu wenzetu huyo, Muislamu wenzako pia peke yako, kama Muislamu atamkuni hiyo ni Muislamu wa peke yako, kisio Waislamu ambao wanafahamu Uislamu katika misingi yake ya tofauti. Ndio maana kwamba Mashia sio Waislamu. Sababu wao ni nakili ya Abubakar Siddiq ni kafiri, Omar ni kafiri, Uthman ni kafiri, na baadhi ya maswahaba kina Aisha, kina Hafsa, wote ni kafiri, ni kafiri. Na Qur'ani kitabirishi kwamba si kitabu ambacho watu wanachokiamini, sio kitabirishi kina mapungufu. Na mfano wa itikadi zao za kupotoka kama hizo. Kisha wao wanasema Waislamu tegana kwa kitu kimoja. Saudi amepiga pia Mshia pale Yemen na pia Muislamu wenzake. Wallahi watu hawajafahamu Mshia ni nani. Mbona mtu anasema maneno haya hajafahamu Mshia ni nani? Mashia wana itikadi zilizokuwa potofu sana. Na Mashia ndio ambao wanaangamiza vitu vingi vya Uislamu katika misingi yake ya kusaidisha apenyeza nini? Itikadi zao zile katika kila sehemu. Na kuingia katika miji kama hii ya Kiislamu akiona baba yako na nini? Sehemu ambao wanaona kwamba wana nguvu, basi wanafanya wanapenyeza zile itikadi zao, na anamtafuta mtu ambaye ana sauti, ndio ambaye wanafanya nini, wanamchukua. Na ukiangalia kipindi cha nyuma walikuwa wakiachukua mashehe wakiwapeleka wapi? Irani kwenda kubatiza hata Sheikh Nasr Majhu Allah mwenyewe pia alikwenda Iran. Kisha Sheikh alisimama katika msimamo uliokuwa imara, hakuteteruka, akasema kwamba labda afate zile itikadi zao, bali alikanusha wazi wazi zile itikadi zao. Soma itikadi ambazo hakuna Muislamu anasoma dini yake katika msingi ulio sahihi akubaliana nazo, itikadi ambazo kwa potofu. Sio zile kujipiga mapanga tu na kujichinja na nini, achana mbali na hizo. Hata ingekuwa hawajipiga mapanga, hawatembei katika moto, mambo yao ni ajabu ajabu. Zilizengwa moto hapo, makaa ya moto tena yale makali yale. Ambapo sasa tembeeni hapo. Yaani ndio bia miguu chini. Sio kwa kuvaa mabuti, miguu chini ya ndio tembea. Sio kwa mapanga na nini. Chana. Ambapo nyinyi ndio mnaadhimisha yani baba na wapenda Ahlul Bait. Unaweza taadhimu. Sio mambo hayo hayo madogo. Kiasi itikadi walizokuwa nazo ni itikadi ambazo huru kabisa. Leo mtu anakuja Islamu tekana kwa kitu kimoja, sisi na mashehe kitu kimoja, hata nani atakubalia? Na mmoja katika mashehe ambaye yuko serikalini mkubwa tu alionekana mara kwanza anazungumza, anazungumza na Shia na taja katika vidao kutoka bangu sana, baada ya wiki tu anaonekana sasa anasubiana nao. Unajua kimepita nini hapo kati? Allahu Akbar. Yaani kuna kitu kimepita hapo. Na wale jamaa wao ni tabu, yani kukupa wewe milioni 40, milioni 50. Ukisha kujua tu kwamba wewe una sauti. Unazungumza kwamba una sauti na unasikilikana, watakufuata tu, kupa milioni 50. Uzungumzi tena na Shia tena utakuwa baba. Na hizo ndivyo wanavyofanya. Anaingia sehemu akishakuona mtu akesha na kuona baba kwa kwenye kare, wakimulia gari ya mana, nyumba ya fensi, akesha kama mke una moja kwa pia mechi masna, unapewa masna. Tena masna nyo unakuwa Kiarabu, au ya Kiirani, ili kubatize zaidi. Sallallahu alaihi wasallam. Tihani, adendo unumikana wewe tena, unapinda. Mani msa sumuze kumaha mshia, mshia tu wazuri, wa Islamu, wala utamka la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, hajampiga hii mtu leo subiri mimi na sijali kwa shehe mmoja mshia. Halo, meka lo difika hapa, hebu tuthibitishie yale kwamba wewe Abubakar tukamtukana. Ah, mimi Abubakar sikutukani, Abubakar swaba wetu kaza kaza. Kumbe waongo bana, kuna msingi ambao wao wametumia naitwaje, takia, wanauficha msingi huo. Akiingia sasa ndani, he, unaweza toka ukachoma moto yani ile sehemu yao. Kama wewe ndio itikadi yako imebadilika, unaweza kusema hebu usibidi sasa ni cha jamu na makadara hapa, kesi kule. Mmeingia siri siri bana, kisha mnatia moto ya. Vipi kwamba mpaka mtume malaika amtukana? Sababu wewe ukisha kusema kwamba mtume kwanza utukuacho utaenda kuchoma moto kwa sababu umekutaja mwanamke malaya, mwanamke mzinifu, wanamsikia nani? Aisha, wanamsikia Aisha radhiallahu anha. Sababu alizuria maovu. Sasa mtume pia anasema kama anza kuchoma moto ile kipiga siri kwanza na posho. Kisha baadaye tena ndio anaingizwa wapi? Sikoni. Wewe bado mzuri unasema kwamba usijana naye. Wallahi ni kwa mbele naweza kumkata kichwa. Sijui wewe tena. Na asema wala kuntu mutakhidha min ummati khalila. Lau kama mimi ningelikuwa naweza kumfanya katika umati wangu khalila kipenzi, na takhattu Abu Bakari khalila, mimi ningelifanya Abu Bakari kwa ala tamwili wa inna man kana qablakum, hakika wale ambao walikuwa kabla yenu kanu yatakhiduna kubura anbiyai, walikuwa wakifanya makaburi ya manabii yao, wasalihihim na wale wajao wenu asati na kwa msikiti. Ala tamwili wala tatakhidu kubura masaji, msiyafanye makaburi kwa msikiti. Inni anhaakum an dhalik, mimi ninakukatazeni kuhusiana na jambo hili, mimi ninakukatazeni kuhusiana na jambo hilo. Kwa maana mimi mwenyewe sitaki jambo hilo. Akhrajahu Muslim hadithi imesimulia Imam Muslim duna sa'ir sita, basi na wale wa sita wana sababu Shaukani, na vile vile akainasibisha hiyo al-Imam Shaukani lin-Nasa'i kwa Nasa'i, maana yake basi na wale wa sita yeye ndo Muslim yumo, lakini kwamba wale walibakia. Lakini al-Imam Shaukani yeye anasibisha kwa Imam Nasa'i. Na Imam Nasa'i wapo katika nani? Katika ashabu sita. فلعله يعرف على سبب ولد هذا كان صوريا السنن الكبرى السنن الكبرى له يكيه ولم ينسبه ولا جنبش في ذخائر كالذخائر الا مسلم وحده اسمه قام مسلم بكيان نعم ديو اخرجاه ابو عوان نسبيه بذي ابو عوان انه ملك اخرجه ذلك اخرجه ابو عوان انه ملك يوالكريم كيف كتاب ديو كاف انه ملك لكن يتقرش بين ابونا أخرجه أبو عوان في صحيحه ينسبه أبو عوان كتسيادة وزيادة له من زيادة لك ثم رأيته في تفسير كشرك يونها نسيب لك تفسيري للنسائي والنسائي من الكبرى في المشاكل الكبرى أي قوم بك سنة للنسائي يبقى لك تفسير الثالث يثبت سمع عن عبد الله بن مسعود وتوقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بسيما سمعت رسول الله لمسكية يبقى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لم يقول كثيما إلا من شرار الناس حقيقة كتكوات وأنبوه لقوة شاري من والأنبوه تدرك الساعة يتعدرك وهو ساعة كيام وهم أحياء نواوه حاي كتكوات وشاري بكتكوات وأنبوه وهو ساعة كيام نقود نواوه حاي هو نواوه شاري دانا صلى الله عليه وسلم ماذا تنشي مجرده يريعكو بلفاهم yale yako kwa sababu ukifika saa kiyama na wewe uko hai wewe katika watu wa shari sana kwa maneno ya nani ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam mwingine anasema hawasaidia la sisi ya sema lake hizo sababu zenyewe zina sasa ndio jitahidi kufanya ibada jitahidi kufanya ibada ili maana yake ufike mahala palipokuwa pazuri na Allah kuondosha kufikishe na hizo saa za kiyama kwa sababu saa kiyama ikija naki watu walibaki hapo na saa kiame kaja na wako hai na watu wabaya waman yatakhidhu alqubura masajid na watu washari wale ambao vile vile walikufanya makaburi kwa msikiti hadithi ya faraja wa ahmad hadithi ya sulia imam ahmad bi isnadain hasanain kwa matengenezo mawili kwa masuhi anu mtoke warawi tabarani na sulia imam tabarani fi alkutub alkabir fi alkitab alkabir wa ibn abi shayba na bibiya na bishayba katika musannaf yake وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة وقال ابن تيمية أكثير ابن تيمية إسناده جيد حتى من زيادة المتقمين زيادة وجيد وذهل الهيثمي عن كونه في مسند أتغفرك الإمام الهيثمي كلك وقال حديثي بابا إن بشكان كتك مسند يا إمام أحمد بن حنبل فغزاه من طبران وحده وهي كتي أموك وإمام طبران بكياك وما نكغفرك فما حديث في عيب بكياك مسند امام احمد بن حنبل ثم قال شبابين مسنده حسن كما تجمزي yake ni matengemezi ambayo kwa rasuli tukieni hapo tutakuja kuondokea asabiu ana Aisha radhiallahu anha wa Aisha radhiallahu anha qala fi sima tukuja kuona mazi yake kwa rekwaki na yale ambayo yatakuja kadhalika yatakuja bi idhnillah tabaraka wa taala wa bi mashiati subhana nazo sawa zeperuzi na kwa